keep control. Keep control of me. Keep control. Control. Het is hem. Het is hem echt. Klinkt het door Nederland voor Paul van Dijk. Live vanuit de O in de Party Night. radio aanzet, heb je een groot gedeelte gemist. Je pakt straks nog Remy mee in een stuk Paul van Dijk in de Party Night. Create the master. You are in the presence of DJ Paul Van Dyke. Yeah.